Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin cennete girişi ve karşılanışı. Buradan baktığımız zaman dünyadan cennet alemi tabii çok uzak görünür bize buradan. Bir Arap atasözü vardır. Küllü atin karib diye. Aslında her gelecek yakın anlamına gelir. Geçmişimize baktığımızda yıllar nasıl geçtiğini anlayamıyoruz tabii. İnsan denen varlık dünyada geçici isken ediyor. Biz yaratan Rabbimiz böyle dilemiş, böyle yaratmış. Tabii karışamayız. Hakkımıza karışmaya da. İnsan ölecek. Ve insanın ölümden sonrası halleri buradaki yaşamayla orantılı olacak. Bir insan dünyada Allah'a Celle Şanlı'yı kul olmuşsa, Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i yaşamışsa, orada elhamdülillah kişi atacak tabi arada. Önce ölüm denen bir olay var. Her canlı ölümü tadacak. Sonra berzah alemi denen kabir hayatı başlıyor. Kabirde kefen çürüyecek, beden çürüyecek, kemikler çürüyüp dağılacaklar. Ama insanın aslı olan, özü olan ruh ne ölür ne çürür tabii. İnsan kabir hayatında bedensiz ruh haline kalacak. Ama tabii kişi kendini bilecek orada. Yine insanın kabir hayatı buradaki yaşamıyla bağlantı olacak. Sonra elhamdülillah kabirden kalkış günü gelecek. Kıyametten sonra herkes ne halde öldüyse önce kalkacak. Kabirde kalkıştan sonra mahşer yeri var. Mahşer. Haşir toplanma yeri anlamına geliyor. Ne kadar insan dünyaya gelip geçmiş ve gelecekse bütün hayvanlar, cinler, şeytanlar, melekler orada toplanacağız. İzdiham olacak. Aşırı kalabalık olacak. Güneş bize yakın olacak. Beynimizi yakacak orada. Tabii yine insanların mahşer hayatı dünya ile yine bağlantılı olacak. Dünyada Allah'ı unutmayanlar, İslam'ın dışına çıkmayanlar, koşullar ne olursa olsun, İnsanın çevresi ne olursa olsun bunları aşanlar işte oradan mahşer gününde onlar rahat edecekler. Mahşerde hesap başlayacak. Amel defteri dağılacak. Mizan kurulacak. Günahlar, sevaplar tartılacak. Ondan sonra kimin orada mahşerde sevabı ağır çok gelirse işte bunlar doğrudan doğruya mahşerden cennete sevk olunacaklar. İkinci kısım müminler. Dünyada inancı varmış, imanını koruyabilmiş, elhamdülillah son nefesinde İmanla artık göçmüş ama dünyada İslam'ı tam yaşayamamış, nefsini aşamamış, çevreyi aşamamış, koşulları aşamamış kişiler, Allah korusun, günahların miktarı yanmak üzere cehenneme atılacaklar. İmanla öldükleri için cehennemde ebedi kalmayacaklar ama tabi yanmak kolay değil sevgili kardeşlerim. Bir gün Lokman Aleyhisselam Hazretleri'ne oğlu şöyle diyor, babacığım diyor, işte nefsim, canım şu işi yapmak istiyor diyor. Nefsim istediği iş de günah bir işmiş. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle diyor, yavrum, madem nefsin o işi yapmak istiyor, bunun günah olduğunu biliyorsun. Haram olduğunu bilirsin yavrum diyor. Bana sorma yavrum diyor. Önce diyor parmağını ateşe sok. Ya da elini ateşe sok. Bak, ateşe ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işle diyor. Baba dayanamam, bir ateşe dayanamam diyor. O halde yavrum diyor, günah işleme diyor. İşte çok sevgili kardeşlerim, dinleyicilerim böyle. Yani bu gerçeği unutmayalım böylece. Bazılarımız efendim işte ne olacak, yanar çıkarım diyorlar. Yani bir parmağımızı ateşe değil de kızgın sobaya bile dokunduramayız muhteremler. Bir çakmanın alevine parmağımızı tutamayız. Ya cehennem azabı. Bunun için inşallah Teala dünyada nefsimizi aşalım. Yani nefsani istekleri aşalım. Çevreyi de aşalım inşallah. Efendim çağlar, şunlar, bunlar, bunları aşalım. Allah kul muhteremler. O bizi yarattı. Ona döneceğiz muhteremler. Ona döneceğiz. O mahşer gününde hesaba çekileceğiz. Şimdi gelirim inşallah mahşer günü, o hesaba çekilme gününde mahkeme-i kübrada sevabı çok gelenler. Zümer suresinden ayet 73'ten okuyoruz inşallah. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vesikallezine tekav rabbehum ilel cenneti zümera. Rabbim inşallah bizleri de bunlardan eylesin. Vesika sevk olundu. Saka Yusuku'dan geliyor. Sika buradan meçhul sigasıyla geliyor. Vesika sevk olundu. Sevk olunacak yerine burada Rabbimiz böyle buyuruyor. Sevk olundu. Neden? Bu kesin olduğu iş Allah katında. Allah'tan başka hiçbir varlık kesin konuşamaz. Allah'tan başka hiçbir varlık kesin konuşamaz. Dünyanın en güçlü devletlerin başkanları bile kesin konuşamazlar. Evet, program yaparlar, işte şunu yaparlar, bunu yaparlar, şu olacak, bu olacak. Ama işte hava koşulları şu oldu, bu oldu, hastalandı, grip oldu, şu oldu. Bir olumsuzluk onların programını engelliyor, bozuyor, erteliyor ya. Ama Mevlamız böyle konuşuyor bizlere, Rabbim buyuruyor burada. Kesin olarak vesika sevk olundu. Yani kesin olarak sevk olunacak. Kimler? Ellezine tekav. Tekva sahipleri, Allah'ın Celle Celaluhu tekva kulları. Tekva aslında korkma anlamına geliyor. Kimden korkma? Rabbehüm, Rablerinden. Tabi dünyada ama. Çünkü ahirette, mahşerde, kabirde herkes korkacak, Allah'tan korkacak orada böyle. Ama orada korku fayda vermeyecek. Mevlam buyuruyor. Ellezine tekav rabbehum. Dünyada Rablerinden, yaratan Allah'tan korkanlar. Korku şu anlama geliyor. Korkunun tabi burada dereceleri var. Bir müminlerin korkusu, bu genel bir korkudur. Nedir bu da? Allah'a Celle Celaluhu isyan etmemek. Yüce Mevla ki Rabbül Alemin. Bütün alemleri yaratan, yöneten, denetleyen Mevlamız. Denizlerde, suların buharlanması da, yağmurun yağması da, hayatları da, yerler göklerde Rabbimizin emrinde, denetiminde, onun kesin hakimiyetinde. İşte Rablerinden korkanlar dünyada. Tabi korku nedir? Emrine tam kesin itaat demektir. İki tür emir vardır. Yap, yapma. Yap, yapma. İkisi emirdir. İkisi farzdır. Mevlam bize ne buyuruyor? Namaz kılın emir. Efendim işte kılamıyorum. Hayır, olmaz. Kılacağız. Kılacağız. Allah Teala bizi onun için yarattı. Yani yemek yemeye, su içmeye, haber dinlemeye, çay içmeye, hatta sigara içmeye vakit bulan kişi ne diyor namaza gelince? İşte vaktim yok, işim müsaade, şunlar bunlar. Hayır muhteremler. Kendimizi aldatmayalım muhteremler. Aldanan insanın kendisi olur. Allah her şeyi biliyor. Bunun gibi tabi Allah'ın emirlerine kesin itaat, boyun eğme. İkincisi Rabbimizin yapma emirlerine, ki bunlar nehi, yasaklama denir bunlara. Bunlara da kesin olarak yapmama gerekiyor. Bunlara tekva denir. Tekva kul Allah'tan korkar Celle Celaluhu, onu isyan edemez. İşte Allah'ın Celle Şanlığı tekva kulları, yani müttekiler, bunlar mahşer yerinden sevk olunacaklar. Nereye? İlen cenneti, cennete. Cennet ismi de güzel. Tabii kendisini görmedik. İnşallah görürüz ve yine inşa içine de gireriz tabii. Allah'tan ümit kesmeyiz. Cennete bunlar sevk olunacaklar. Yani mahşer yerinde fazla terlemeden, hesapları çok uzun sürmeden, cehenneme düşmeden, sıratta fazla yanmadan Allah'ın mümin kulları, tekva kulları bunlar cennete sevk olunacaklar. Zümera, zümre zümre, bölük bölük olacaklar. Her peygamber ümmetini alacak. Yine ayrıca da yine grup grup olacaklar bunlar. Mesela sıddıklar, şehitler, veliler, çok namaz kılanlar, çok oruç tutanlar, herkes ameline göre orada bölük bölük olacaklar. Elhamdülillah mahşer yerinden cennete bunların sevkiyatı başlayacak. İşte o an ne olacak? O an insanlığın en unutulmaz anı, en sevinçli anı. Ve artık insanlığın her türlü hüznü bitti artık. Artık insanlığın aşağı yeni bir sayfası olacak. O mutluluk. Tabii kimler var o sevkiyatta? Başta peygamberler, sıddıklar, şehitler, sahabeler, evliyalar, salihler, zahitler, tekvalar, hep bunlar. Yani dünyada boşa yaşamayanlar, bu dünyaya aldanmayanlar, günahlara batmayanlar. Onlar orada elhamdülillah mahşerden direkt cennete sevk olacaklar. Hatta izâ câûhâ. Ta ki bunlar artık cennetin önüne geldikleri zaman. Tabii ne kadar acaba sürecek bunu bilemiyoruz. Yalnız şöyle bir şey düşünelim ki mahşer yeri dünyada olacak. Şu dünyada olacak. Yalnız tabii o zaman dünya değişecek. Yani dünya değişecek. Dünya muazzam büyüyecek bu dünya. Deniz çukur kalmayacak. Dağ tepe kalmayacak. Dünyanın yüzeyi gümüşün bir madeni olacak. Ama çok çok olacak. Güneş de dünya yaklaşacak ve mahşer yeri dünyanın bir yerinde güneş altında açıkta olacak. Cennet nerede? Cennet göklerin ta üzerinde. 7 kat gök vardır. 7 tabaka vardır. Ne kadar yıldızlar, yani galaksi toplulukları varsa yani her biri göklerde. Ki bugün astronomi bilgileri ışık hızı hesabı ile, yani kilometre ile yapamıyorlar bu işi. Neden? Çıkan sonuç rakamları artık okunamıyor artık. O kadar uzak mesafeleri. Birbirine bunlar. Bunun için bu kısaltılarak ancak ışık hızıyla hesaplanıyor. Yine de milyonlarca yıl hesaplıyorlar. Yıldızlar alemini galaksi hesaplıyorlar. Cennet ondan sonra. Ki Mevla buyuruyor. İndeha cennetin me'va. Yani ondan ayet-i kerime önce geliyor. İnde sidretil münteha. İndeha cennetin me'va. Yani Cebrail Aleyhisselam makamı Sidre-i Münteha'dır. İşte cennetler alemi ondan sonra başlıyor. Ta Arş-ı Rahman'a kadar 8 tane cennet var. Bir cennetin büyüklüğü de göklerden daha büyük. Ki Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Arduha semavati vel erdu. Arduha. Cennetin arzı. Arz eni demektir, genişliği. Es-semavati vel-erd. Semavat, semanın çoğulu göklerden, yerden daha geniş, daha büyük cennet. Böyle. Yani hayallere sığmayacak bir alem. Şu dünya bize şu anda büyük görüyor. Dünya büyük görüyor. Hele bir dağlara baktığımız zaman kocaman ulu dağlar mesela, arı dağları, şunları, bunları, hele okyanuslar, denizler, ucu bucu görünmeyen denizler, deryalar, o kadar bize muazzam büyük geliyor. Ama güneş sisteminde dünyamız bir ceviz kadar kalıyor. Ya galaksiyanda dünyamız sıfır oluyor. Nice galaksiler var gökte de böyle. İşte bir tek cennet bütün bu göklerden galaksilerin hepsi içine alacak daha da büyük cennet var. Düşünelim ki mahşer yeri hesap dünyadan görüldü. İnsan dünyadan cennete gidiyorlar. Eğer bu gidiş ışık hızıyla olsa kim bilir kaç milyon ışık yılı alır. Ama öyle olmayacak muhteremler. Peygamberimizin miraca vardığı gibi hemen kısa bir anda müminler cennet önüne ulaşacaklar. Tabii o andaki o coşku, ruhsal heyecan, o feyiz, Allah diye yananlar insanlar. Öyle bir halde her biri de birbirinden üstün insanlar. Ahlakları, inançları, yani yaşamları, ruhsal halleri her biri birbirinden daha nurlu iyi insanlar. Hatta izâ câûhâ, işte bu toplum kim bilir kaç milyarlar inşallah, çok sayısı inşallah, cennetin önüne geldikleri zaman ve futihat ebvabüha, buradaki vav, vav-u haliye anlamına göre o anda işte kapılara da açılmış olduğu halde. Ebvab, babın çoğuldur. Bab kapı demektir. Cennet kapıları da o anda açılmış olduğu halde ehli iman müttekiler cennet önüne gelmiş olacaklar. Dünyada gerek Kur'an'da, gerek hadislerde, peygamberlerin sözlerinde cennet tabi insanlara, müminlere bildiriliyor. Yalnız Hazreti Kudüs'e şöyle geliyor cennet hakkında: مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ İlahır, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın kalbine, hatırına, hayaline gelmeyen güzellikler. Demek ki bu dünyada ne kadar cennete ilgili okusak, dinlesek, duysak, bunların hepsini toplasak, o cennetin gerçeği yanında bir noktacık olmazlar bunlar. Yani cennet bir okyanus olarak onu kabullensek, cennet ilgili bilgilerimiz bu okyanusa nispeten oranla bir damlacık bile olamaktır. Çünkü hadis-i kutsi öyle geliyor: مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ Gözlerin görmediği, وَلَا اُذُنُنْ سَمِعَتْ Kulakların işitmediği. O kadar dinlediği halde ama kulakları işitmediği böyle. وَلَا حَتْرَ kalbi beşer ve insanın kalbine, hatırına, hayaline gelmeyen güzellikler cennet. İnşallah Teala bizler de o zümrelere, büyüklere dahil oluruz orada. İnşallah bizler de Sırat Köprüsü'ne yanmadan, cehenneme düşmeden, ki duhul-i evvelin ilk girene beraber inşallah Teala gireriz. Elhamdülillah bu müminler, müttekiler, takva sahipleri cennet önüne geldikleri zaman kapı açılmış. Tabi o zaman gözler cenneti orada görecekler. O andaki insanın tabi heyecanı artık en dorukta. Yani insanlığın, insanın tarihinin heyecanı doğrultu anında. Gözler cennete bakıyor. Evet, dünyada dinlemiştik diyecekler oradaki insanlar. Dünyada dinlemiştik, okumuştuk, işte şöyle şöyle olmuştu. Hatta bazı evliyalar, işte rüyamız cennete görmüştük diyecekler. Ama ne rüyada görünene benziyor, ne okuduğumuza benziyor, ne dinlediğimize. Onların artık tabi sayısal bir rakam veremeyiz burada. Onların çok ama çok üstünde bir cennet. Önce kokusu cenneti. Yani kokusu gelecek. İnsanın bir duyguları mest olacak. Tatmin olacak kokusunda. Gözler kamaşacak. Cennetin karşısında. Tabi ne gerekiyor şimdi? Cennete şimdi bir karşılama olacak orada müminleri. Ve kâle lehüm hazinetühâ. Cennetin hazinedarı, hazinedar yani cennet bir hazine. Hazinelerde görevli memurlar vardır. Bekçi anlamına gelen, bekçi yalnız korur, dışarıdan korur. Hazinedar ise hazine ilgili işlemleri yapar. İşte cennetin hazinedarı, melek, ismi Rıdvan, Rıdvan. O kadar güzel melek. Her açıdan güzel melek. Güler yüzlü. O kapıya çıkacak. Elhamdülillah müminleri karşılayacak. Üstüyor diyecek. selamün aleyküm diyecek. Önce selam ile bakınız. Yani selam konusu çok önemli konu. Demek ki cennet hazinedarı Rıdvan denen melek cennet kapısından çıkacak, müminlere karşılayacak ve şöyle diyecek, selamün aleyküm diyecek. Selam aslında dünyada bir dua anlamına geliyor. Allah'tan selamet dileme. Allah'tan bir güvence dileme. Yani insanın sağlığı, sıhhati, afiyeti, dünya artık kapsayan bir dua. Dünya dua anlamına geliyor. Ama orada artık dua yok orada. Oradaki haber anlamına geliyor. Yani melek selam verecek. Ne diyecek? Artık selametlisiniz. Yani selamet olunuz değil de bu bir haber şeklinde olacak. Artık ey müminler artık selametlisiniz. Selametlisiniz. Ne hastalığı var, ne ölümü var, ne bir hüzün, keder var. Ve devam edecek, tıbtüm, tıb, tayyip, paktim anlamına geliyor. Size buraya tertemiz geldiniz diyecek, tertemiz. Neden temizlik? Günahlardan arınmış olarak geldiniz. Tabii insanoğlu dünya hayatındayken hasbel beşer, insanın yanılgıyla günahı işleyebilir ama ne var? Ehli tekva olanlar hemen uyanır, kendine gelir, önlemini alır. Yani tövbe eder, gerekeni yapar, o günahı silmeye çalışır bedeninden. İşte öyle buyuracak melek de, tıbtüm, size buraya tertemiz geldiniz. Günahlara bulaşmadan, namazı kaza bırakmadan, o güzel Mevla'ya ihsan etmeden, o dünyaya aldanmadan buraya tertemiz geldiniz. Fedehuluha halidin. Buyurun bakalım, içeri giriniz, hem de halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Bakınız, iş burada şimdi böyle. Ebedi kalıcı olmak üzere buyurunuz, giriniz denecek oraya. Tabi cennete giriş o an, inşallah o anı yaşarız da bazı şey yaşamından bilinmez. O cennet ilk giriş anı, o cennetin güzelliği, o güzelim cennet, o cennet kokuları, rengarenk ağaçları, meyveleri, ağaçları, köşkleri, şunları bunları, o güzelim cennete giriş anı. İlk olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adım atacak. Onun değerli peygamberler, her peygamber ümmeti de onun izinden girecekler. Melekler de sana orada karşılama olacak melekler de. Buyuruyor Rabbim bizlere bunu da Rahat Suresi'nde Melek bize buyuruyor bunu da. Diyecek ki melekler, selamun aleyküm bima sabertüm feni ubeddar. Selamun aleyküm, selam üzerinize olsun, selamet etseniz, bima sabertüm, bakın burası önemli şey burada. Selamun aleyküm, melekler insanları böyle karşılayacaklar, insanları melekler insanlara selam verecekler. Demek ki burada anlaşılıyor ki cennette insanlar meleklerle beraber olacaklar. Dünyaları göremiyoruz dünyaları. Nur melekler, şeffaf melekler, onların tabii madde ilgisi olmadığı için, yani meleklerin madde ötesi, metafizik, nur olduğu için onları bu gözümüz göremiyor onları. Dünya göremiyoruz onları. Demek ki inşallah cennette onlar olacağız insanlar. Yani onlar konuşulacak, selamlaştırılacak, sohbet yapılacak. Demek ki insanlar da bir nevi arada melekleşecek insanlar da. Kimler? Cennete girenler tabii ama. Meleklerin selamı şöyle olacak demek ki. Selam aleyküm bima sabarutum. Bakınız. Sabrınız sebebiyle. Buradaki be, bayi sebebi deniyor buna. Bima sabarutum. Dünyadaki sabrınız dolayısıyla burada artık selamettesiniz. Dünyadaki sabır, sabır. Nedir sabır? Önce de ibadete sabır. Usanç göstermeden her türlü şartlarda, koşullarda sabır. Kışta, karda, soğukta, bazen de baskıcı rejimler altında yaşayan insanlar olur. Bazı zamanlar, dönemlerde, yörelerde. Demek ki baskıcı rejimlerin de zamanında. Her türlü koşullarda önce ibadete sabır. İbadet aksatmadan, İslam'ı taahhüt vermeden İslam'ı yaşamak. Sonra haramdan sakınmada, haramdan sakınmada. Efendim bak filan kişi şöyle şöyle yaşıyor yaşantısı. Ama kazancı haram olabiliyor. Hay almayacak. Mesela bazı memurların ki görevleri gereği rüşvet alma imkanı daha fazladır. Görevleri gereği. İşlerinde tabii elhamdülillah bazıları ne kadar çoğu şunu geçimi zor da olsa sıkıntı çekse de bir şey almaz. Bazıları ise tabii aramazlar bunu. Onların daha yaşantıları başka olur dünyada. Ama bu ne gerekiyor burada? Sabır işte. Cennete girdikten sonra tabii cenneti anlatamayacağım burada. Baştan dedim sizlere, sevgili dinleyicilerime, cennet ne kadar anlatılsa, ne anlatan, ne anlayan, ne dinleyen. Yani cenneti hiçbir zaman tam kavrayamayız. Çünkü dünyadaki bu kafa beynimize o cennetin güzelliği giremez. O cennetin büyüklüğü giremez. Yalnız tabii kısaca şöyle şey yapalım cenneti. Cennette önce ölüm yok. Ölümsüz hayat. Dünyada ölümsüz hayat olsa bizim aleyhimize olur. İstemeyiz gibi zaman gelir de. Neden? Dünyada madde aleminde sürekli bir değişim oluyor. Dünya gelirsen bebek olarak geliyor. Çocukluk çağı başlıyor. Gençlik çağı başlıyor. Orta dönemde yaşları başlıyor. Derken insan yaşlılık dönemine giriyor kişi. Bir insan yaşlı dönemeye girdi mi de tabi birçok problemlerle başlıyor bu defa. Gözünde, kulağında, dişinde, midesinde, bağırsağında, belinde, ayağında, gücü gidiyor, şu oluyor, bu oluyor. Her gün bir şeyler olmaya çıkmaya başlıyor. Kişi biraz daha yaşlanırsa artık o kişi yatağına bağımlı oluyor. Daha da yaşarsa artık tuvaletine gidemiyor kişi. Altını pisleyecek, burnu akacak, gözü görmeyecek, eli titreyecek, ağza bir şey götüremeyecek. Bu için dünyadaki yaşantı bir son buluş olması gerekiyor. Ölüm. Allah'a nimet olmuş oldu insanlar işte. Cennette ölüm olmayacak ama ne olacak orada? Orada insanlar da yaşlanmayacaklar ama. İnsanların cennete girdiği andaki yaşları neyse ki 33 yaş görünümünde olacak. Tabii yaş yok orada. Yani 33 ve 30 iki rivayet var. İnsanlar 30 ve 33 yaş görünümünde olacaklar. İnsan cennete girerken böyle olacaklar. Aradan milyarlar yıl geçecek. Herkes hep aynı yaşta kalacaklar. Kalacaklar. Demek ki ölüm yok ama yaşlanmak da yok. Yine cennette hastalık, hastalığım yok cennette. Dişim çürüdü, dolgu yapacağım, yok. Gözü kullanacağım, yok. Benim için kulak cihazı alacağım, işitme, yok. İnsanlar sürekli hep aynı hale kalacaklar. Sürekli zinde, sağlıklı olacak insanlar. Her bakımdan sağlık yerinde olacak. Midesi, gözü, bütün organları, bütün sistemleri, bütün bedeni, organları kişi anında sürekli sağlıklı olacak. Böyle bir cennet bakımımız. Sonra orada kimse tek kalmayacak orada. Erkeğin de, kadının da eşi olacak. Cennette tek kişi bekar olmayacak orada. Efendim işte kadın cennete girmiş, kocası cehennemde. O kadın başta evlenecek cennette. Bazı erkeğin de kendi cennete girmiş, hanımı cehenneme gitmiş, o da cennette başka hanımla evlenecek cennette. Demek ki cennette hiç kimse tek kalmayacak. Peki oradaki evlilik insan mutlu olacaklar mı? Olacaklar sevgili kardeşlerim işte. Yani tam mutluluk. Her erkek, her hanım. Eşinden ne beklentisi varsa onu da bulacak. Ahlak, en güzel ahlak. Cennette kızmak yok. Öfke yok cennette. Orada acelecilik yok. Yorulmak yok, sıkıntı yok, bunalım yok cennette. İş güç yok cennette. Bunun için erkek de, hanım da, eşin de aradığını hepsi onda bulacak. Yani işte filancanın eşi şöyle, daha ahlakı şu güzel, bu güzel, yok. O da herkes kendi eşinde aradığını tam bulacak. Tam bulacak. Ve oradaki mutluluk sürekli olacak. Bir an kırılma gücenimi olmayacak. Kimseye kalbini kırmayacak, kırmamayacak. Oradaki evde mutluluk da sürekli olacak. Daha evlilik hayatı devam edecek orada. Yine cennette iş, güç, çalışma olmadığı gibi cennette saç uzamayacak. Tırnak uzamayacak. Beden kirlenmeyecek. Yani cennette efendim işte tıraş olacağım. Tırnağımı keseceğim. Bedenim kirlendi. Ya çamaşırım kirlendi. Çamaşır yıkayacağım. Değişeceğim. O da olmayacak. Cennette toz yok. Cennette yalnız güzellik var cennette. Cennette sivrisinek bir şey yok karşımda. Öyle bir cennet. Yani cennette burun akıntısı yok. Kulak akıntısı yok. Cennette idrar, tuvalet yok cennette. Yeme içme var. Ama bunlar bir görünmeyen gaz şeklinde. Ter de değil de gaz şeklinde. Nasıl bazen beden birdenbire su kaybeder beden. Bunun gibi yenen gıdalar hiç bağırsaklara inmeden hemen sinirlenecek, hiç ara vermeden, kişiyi sıkmadan gıdalar sinirlenecek, bir görünmeyen renksiz gaz şeklinde bunları alacaklar bunlar. Yani cennette tuvalette yok, cennette bir salgı yok, yani tükürük de yok, bunun akıntısı yok, tırnak kesim derdi yok, tıraş olma derdi yok. Cennette insanların huzuru hep aynı halde kalacak. Aynı halde kalacak. Cennette gece yok. Yağmur yok, kış yok, kar yok. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak yok cennette. İklim hep aynı üstte kalacak. Cennetin enerjisi kendisine kaynaklandığı için, yani güneşe bir yere bağlı cennet aydınlanması için, cennetin her tarafı, her an aynı ısıda olacak. Sürekli orada gündüz olacak cennette. Gece olmayacak orada. Uyku, uyku olmayacak tabii orada. İnsanların yapıları uyku ihtiyacı da kalmayacak orada. Cennet insanların zinde olacaklar. Yorulmak yok derler. Tabii cennette gezmek var. Ama cennette araba taksi dolmuş yok. Uçak tren değil orada. Herkes orada istediği halinde. İster oturdu divanıyla beraber, ister kendi uçarak gidecek cennette. Herkesin köşe olacak. Cennetin her yapısı doğal olacak, doğal, ilahi olacak. Yani insan eli değmeden olacaklar. Köş saray doğadan olacak, doğal olmuş olacak. Tabii onlar da beton halinde kalıp falan değil, altından, gümüşten, yakuttan, zümrütten olacaklar bunlar. Şu anda aklımıza belki tabii böyle bir şey takılabilir. Yani doğal bir köş nasıl meydana gelebilir? Dünyada şeye baktığımız zaman çevremize mesela çiçekler. Çiçekler böyle. O çiçeklerin renkleri nasıl bir uyumlu, tatlı, doğal bir renk. İnsanların yaptığı, boyadığı renkler güneşten solar. Halbuki çiçeklerin renkleri güneşte daha canlanıyor. Canlanıyor. Neden? Doğal böyle şey. O çiçeklerin yaprakları, yaprakların şekilleri, çiçeklerin şekilleri doğal mı? Doğal bunlar böyle şey. Ağaçlar doğal değil mi? Meyveler doğal değil mi? Meyvelerin ambalajı doğal değil mi dünyada da? Mesela üzüm. Bir salk üzüm alıyoruz. Ama üzüm bir elma gibi büyük parça değil böyle. Küçük küçük torbaca. Bakınız. Torbaca üzümle konmuş. Üzümle tane tane koparılıyor. Tane de koparılıyor. Üzümün bir ambalajı var. Her üzüm tek tek. Ambalajı var. Ambalajı doğal ama. O da yeniyor. Hele mesela nar. Yani şöyle bir düşünsek, belki şey gafil olmasa da baksak, onların yaratılışına baksak, nar. Nar tane tane böyle. Arada bölüm bölüm böyle. Bölüm bölüm. Ambalajlanmış, zarları koymuş, sırası dizilmişler bunlar. Doğal değil mi bunlar? Doğal muhtemelenler. İnsanın yaratılışı doğal değil mi insanın yaratılışı? İnsanın fiziksel görünümü, anatomisi, organları, İşte gözleri, kaşı, kirpikleri, saçları, bunlar doğal değil mi bunlar? Doğal mı? Doğal muhtemelenler. İşte o güzel Mevlamız cennete her şeyi böyle doğal yaratacak, doğal. Köşk hazır. Ama gözleri kamaştıran büyük büyük köşe saraylar. Odaları, tabii şim döşemeleri, cennet yatakları divanın içerisinde olacak. Tarası olacak, yönetim ağaçları, hepsi bunlar doğal olacaklar. Peki insanlar ne yapacak cennete şimdi? Tabii yeme, içme, evlilik hayatı devam edecek, yakına biri görüşecekler, sohbetler olacak, ziyaret edecek birbirlerine görüşecekler insanlar birbirleriyle. Bir de manevi bakımda ne olacak? Yunus suresine geçiyorum inşallah muhteremler. Ayet 10'da. Rabbimize şöyle buyuruyor güzel Mevlamız. Bismillah. Da'vahum fiha. Da'va duanın çoğulu. Fiha hazamir cennete gidiyor. O müttekil müminlerin cennetteki duaları, istekleri. Sözleri nedir? Sübhanekallahümme bak. Sübhanekallahümme. Allah'ım seni tesbih ediyorum olacak. Allah'ım seni tesbih ediyorum bakınız. İlk bu olacak bu müminlerin. O cihetin güzelliği. Ki bu nedir? Allah'ın kudretini artık görecekler açıkça. İlahi kudret, azamet bunu görecekler. Allah-u Teala da tesbih etme. Allah'ım seni tesbih ederim. Üste büyüke ya Allah anlamında. Bir de Allah'ı tesbih etmek İşte meleklerin zikri budur. Allah-u Teala'nın tesbih ve hamd eder böyle. Tesbih, aklımıza tesbih tanrı gelmesin. Gelmesin. O bir alettir o. Bu bir zikirdir. Allah tenzihidir. Sübhaneke Allahümme. Allah'ım seni tesbih ederim. Allah-u Teala Mevlamızı tenzih etme. Tenzih nezahat paklama. Yani Ya Rabbi sen her türlü noksanlıktan berisi münezzehsin. Her noksanlıktan. Yine noksanlıklar mesela bizler insan olarak bahşeri göremeyiz. Hava var etrafımızda. Bunu göremiyoruz. Havanın var, yanıyoruz. Evet, hava var. Bunu hissediyoruz da duygularımızla. Bunu göremiyoruz. Rengi yok havanın. Kokusu yok. Alamayız bunları. Bunun gibi diye mikroplar var, cinler var, melekler var, neler var da var. Hepsini göremiyoruz. Sonra uzağı göremiyoruz. Arada bir dua bize engel oluyor, perde oluyor, göremiyoruz. Ama güzel Mevlamız her şeyi görüyor. O yarattı zaten. Şu anda Mevlamız cennetten görüyor, ruhları da görüyor Mevlamız, her şeyi görüyor Mevlamız. İşitme duygusu bize var. İşitiyoruz. Ne kadar? Belirli, sınırlı, kısıtlı bir işitmemiz var bizim. Belli, kısıtlı. Uzaktan duyamayız. İşte yakın olsa, çok olursa yine duyamayız. Ne diyoruz? Biraz da sesini yükseltir misin diyoruz. Ya da biri çok bağırsa o da bize fazla gelir. Biraz sesini kısar mısın deriz. Bak, kısıtlı böyle. Uzaksa duyamayız. Yakına gelir misin deriz. Yine aynı şekilde mesela bir kişiyle konuşurken birisininle İkinci kişi lafa karıştı mı ikisini dinleyemeyip onu kafamız karıştır. Ne deriz? Önemliyse bir dakika durmaz. Müsaade bir dakika. Bununla bir konuşayım diyor. Onu bekletiyor. Hele üç kişi beş kişi birden konuştu mu karışıya gidiyor. Ama o güzel Rabbimiz güzel Allah'ımız Celle Celaluhu Mevlamı. Bu kadar insanlar şu an yeryüzünde insanlar. İnsanların hemen hepsi şu anda bir şey diyorlar. Allah diyen var, Kur'an okuyan var, sarhoşluğa getirenler var, haşa kötü söz söyleyenler var, kavga edenler var, tartışanlar var şu an. Hepsi var böyle işte. Güzel Mevla hepsi duyuyor. Bunun dışında uçan kuşları, zikirlerini, tesbihlerini, denizdeki balıkları, onların dualarını, yalvarmalarını, karıncaları, melekler, hele melekler alemi, o sonsuzsuz bir alem. O alemler. Bakın güzel Mevlamız hepsini görüyor, biliyor ve duyuyor muhteremler. Yine bizim gücümüz, bir güç bize Mevlam vermiş. Ama belli. Mesela yürüyüşümüzde ne kadar yürüyebiliriz? Kendimizi zorlasak, zorlasak ne kadar yürüye koşabiliriz? Ne kadar zaman mı koşabiliriz? Ne kadar bir şeyi kaldırabiliriz? Ne kadar yapabiliriz? Hep bunlar sınırlı ve kısıtlı bunlar. İnsanın gücü kısıtlı. Meleklerin de kısıtlı güçler. Ama güzel Mevlamız bakımız. Dünyayı döndürüyor boşlukta. Efendim işte dünya dönüşün duruyor. Yer çekimi, güneş çekimi, şunlar bunlar. Güzel abi kardeşim. Güneş çekimini koyan kim ama ya? O güneşe o çekimi veren kim? O çekim de öyle bir ince hesaba dayanıyor hakkımız. Kim Mevlam buyuruyor? Ve şemsü rekâme bir husbâni. Hesap bile bunlar. Bir dengeye dayanıyor bunlar. Evet, güneşte bir çekim var. Onu Rabbim onu vermiş. Ama ince hassas bir hesap bile vermiş ama. Eğer güneş çekimi daha kuvvetli olsa dünya daha yerini çeker. Güneş dünyanı çekti mi dünya, bitti dünya muhtemelen işte. Denizde buhar uçar gider, yanar dünya. Canlı yaşayamaz bundan böyle işte. Bunun için bakın şu kudret, azamet muhtemelen ya. O koca güneş ki ona bir bakamıyoruz güneşe. Yani bir insan çıplak gözü güneşe bakamıyoruz. o güneşi yaradan, onu o enerjiyi veren, efendim işte hidrojen helyuma dönüşüyor. Ondan meden geliyor oradaki enerji. Ama bu kuralı koyan kim? Bunu düzene koyan kim? Nedir? Yıldızı alem. İşte müminler cennete girince ne yapacaklar? Allah'ın kudreti orada artık görecekler cennete. Ne diyecekti müminler orada? Allah'ım seni tesbih ederiz, subhan diyecekler. Ve orada müminler arasında bir de selamlaşma olacak orada cennette. Birbirlerine müminler orada selam verme cennette. Orada yalan yok cennette. Boş söz yok. Kim böyle anlıyor? Orada ne lagıv, yani boş söz, ne yalan duyarsın. İlla kıylen selamen selama. Ancak birine selamlaşma müminler arasında. Ve tehiyyetüm fiha selam. Burada öyle geliyor. Ve tehiyyetüm fiha selam. Aradaki iltifatları, birine bağlantıları, karşılaşmaları arada hep böyle selam verecek birbirlerine. Dünyada selamlaşma müminler arasında. Ve ahiru da'vahüm, ve hep isteklerin, dualarının sonunda da nedir bunlar da? Enil hamdülillahi rabbil alemin. Ve ahiru da'vahüm. Ve ahiru da'vahüm. Dava duanın çoğulu. Dünyada dua yalvarmak anlamına geliyor. Ya Rabbi şöyle yapar. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Tabi dünyada dua ederiz de her zaman burada kabul olmaz. Neden? Dünya hayatı kısıtlı. Dünya hayatı bu şekilde dünya hayatı. Ama cennetteki her istek orada kabul olacak. Onun cennetteki dua istek anlamına geliyor. Orada müminler ne isterlerse kabul olacak. Kabul olacak orada. Ve her istekten sonra ne yapacak kullar? Enil, yani beğen. Şunu diyecekler ki elhamdülillah Rabbil alemin. Bakınız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nedir hamdülillah? Elhamdü, hamd kelimesi Türkçemizde tam karşı olmayan bir kelime. Hamd kelimesi. Bu genelde meallere övgü diye böyle bu tür şey bu şey çevrilir övgü diye. Halbuki övgü medih karşılığıdır. Medih. Arapça medih vardır. Medetme. Medih bir şeyi kişinin hoşuna gider de kişi bunu över. Mesela bir şek. Övülür şekler ama. Ne güzel şek. Ne güzel arı. Ne güzel meyve. Övülür böylece. Ama hamd başka. Hamd medih ile şükür arası karışımıdır efendice. Yani şükür nimete karşı olur. Hatta hamd yani şükür anlamına gelmez. Şükür bir insan ya bir korktuğundan kurtulur. Ama çok şükür kurtuldum der insan. Ya da bir kişi isteğine kavuşur, o zaman çok şükür der. Hamd hem bunda medih var, Allah övgü var, hem şükür var bunda. Bunun için cennette insanlar ne isterlerse hemen gelecek. Gelecek. Orada ne olacak bunların dualarının son, şükranın sonunda? Elhamdülillahi Rabbil Alemin olacak. Bize Mevlamız buyuruyor Fussilet suresinde, yani cennette her şekilde gelecek. Bismillah. Velekum fiha. Bakın Mevlam buyuruyor. Velekum sizin için vardır. Fiha cennette ma teştehi enfusukum. Nefsiniz ne iştah ediyor? Ne istiyorsa. İştah yani şehvet. Nefsi istek anlamına geliyor. Tabi bu yemede, içmede ve eşleme cinsi istekte. Buna giriyor. İnsanlar cennette nefisleri ne istiyorsa insanların, ne istiyorsa. Bir meyve canı istedi. Ama meyveyi nasıl olmasını istiyor? Rengi, kokusu, tadı, görünümü, büyüklüğü, şekli nasıl istiyorsa kişinin istediği şekilde meyve ağacın dalında önüne uzanıp gelecek bak muhteremler. Böyle bir cennet. Nasıl olur bunlar böylece? Şu anda hayal duygumuz bunu kavrayamaz muhteremler. Yani hayal duygumuz bunu kavrayamaz. Hayaller ötesi cennet işte ya. Cennetin anlamı bu işte ya. Yani gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, duymadığı, insanın hayaline gelmeyen güzellikler cennet. Başka alem cennet. Demek ki bir insanın nefsi neyse bakın. Nefsani istekler, şehvetler, yemede, suda. Kişi uzanmış divanında, tarasında, eşini yatıyorlar. Cennet yatağında yatıyorlar. Cennette namaz yok cennette. Yani eşine yatıyorsun, eşinde sevişiyorsun, daha açık konuşalım. Efendim işte namaz vakti geldi, kalkayım, hayır. Cennette namaz yok cennette. Bak dünyada bu şekilde. Ah insanoğlu mudur? İnsanoğlu kardeşim. Yani şu kısa ömürde namazı çok görenlere acıma gerekiyor onlara. Zaten çocuklar namaz zaten farz değil. Ancak evli çağında namaz farz oluyor. Yani şu kısacık ömürde o namazı güç görmeyelim. Namazı büyük görmeyelim sevgili kardeşlerim. Namazdan korkmayalım namazdan. Yapışalım namaza bakınız ya. Cennette namaz yok artık orada. Dünyada. Oruç da yok cennette. İstediğin zamanda ki Mevlam buyuracak. Sebillah. Külü veşrebu heniyen. Bak Mevlam buyuracak. Kullarımı yiyiniz bak, külü yiyiniz. Veşrebu içiniz. Cennet içecek var mı? Meşrubat var muhteremde. Cennet nehirleri var. Öyle insan orada, efendim işte fazla kaçırdım da işte hararet bastı da işte şu yok yok muhteremde. Kişi de yorulmuyor. Bir efendim hararet bastı, içi yandı yok cennette. Orada içecekler insana zevk veren, İnsana daha neşe katan içecekte meşrubatlar. Kişi nasıl bir meşrubat istiyor? Efendim işte gidip alacak mı? Hayır. Mevlam buyuruyor. Vildan-ı muhalledin var orada ya. Vildan-ı muhalledin var böyle. Onlara getirecekler. Getirecekler ayağına. Sunacaklar. Böyle. İstediği meşrubat. İstediği yiyecekler. Dilenen kuş eti kızarmış öne gelecek. Kemiği yok ama. Öne gelecek. Her içerisinde velekün fîhâ mâ teddeûn ve daha ne isterseniz Mevla abi bak. Daha ne isterseniz orada hepsi önüne gelecek. Ne istiyorsa. Nasıl yaşantı istiyor. Uçmak mı istiyor? Uçacak. Yürümek mi istiyor? Yürüyecek. Yorulmak yok muhteremler. Hız kişinin elinde olacak. Hastalamak yok. En kısa bir an bile bir keder yok orada. Acı haber yok. Her şey güzel, her şey güzel. Kimseye zarar gelmiyor kimseye. Peki bunlar tükenmiyor mu insanlar iyi? Hayır muhteremler. Mevlam buyuruyor Kaf suresinde ayet 35'te Sebillah. Lehum ma yeşâûni fîhâ. Lehum onlar için var. Ma öyle şeyler var ki yeşâûni fîhâ. O cennet o müminler ne isterlerse var. Tükenmiyor. Sınırsız, bolluk, bereket her şey var. Önce huzur var. Huzur, sürekli bir huzur ama. İnsan huzurunu bulacak tek şey yok. Isı aynen, gecesi yok. Tek kötü insan yok cennette. Herkes kardeş. Sanki herkes tek kalbe bağlamış insanlar. Ahlakları hepsi ahlak-ı Muhammediye. Hepsi var sen gibi insanları güzel. O güzellikler, her şey güzel. Mevla buyuruyor. Lehum ma yeşâûne fiyâ. Ne isterse var. Ve ledeynâ mezîd. Mevla buyuruyor. Bizim indik katımızda daha çok ama çok ziyade var. Yani insanlar cennete ister ister isterler ama onlar istektir Allah katı olan nimet yanında bir damla kalmıyor. Allah katında o kadar sonsuz nimet daha var. Hatta cennette evlilik hayatında insanların elinde olacak her şeyler. Böyle. Yani öyle bir anda efendim bir saniye kişi olmayacak orada. Böyle. Öyle başka bir cennet olacak orada. İşte ne gerekiyor orada artık? Mevlam buyuruyor. Ve ahiru da'vahü edilhamdülillah Rabbil alemin. Artık kullar artık orada ancak şükür Allah'a şükür. Ya Rabbi sana şükür olsun. Ki Allah Rabbil alemin Allah'a şükür olsun. Böylece. Her insanın istediği oluyor. Zinde, sıhhat, huzur, ruhsal feyizler, manevi feyizler, kardeşlik, sevgi, muhabbet. O güzelim cennet. Yorulmak yok, uyku yok, tuvalet derdi yok, namaz yok, devlet yapısı yok, polis, jandarma, askeri yok, savaş yok, zulüm basıyor cennet. Para pul geçmiyor orada. Her şeye doğal, her şeye doğal, her şeye doğal. Her şeye bol bol bol. Kimse kimsenin manda gözü kalmıyor. Kimsenin eşine kimsenin gözü kalmıyor. Böyle bir cennet. Ve ahir davahım artık ne kalıyor kullardan? Allah'a şükretmek böyle. Ya Rabbi sana şükür olsun ya Rabbi. Sana hamdolsun ya Rabbi. Sen Rabbül aleminsin diye Allah şükür, şükür gelin muhteremler. İnşallah Teala sevgili din kardeşlerim, dinleyicilerim, Rabbimiz bize o cennetini nasip eder. İnşallah orada da haberber yine toplanırız orada bir araya. Cennetin bir güzelliği de orada sohbetler olacak. Sohbetler olacak cennette. Toplanacak insanlar, dünyada birbirini tanıyanlar birbirini bulacaklar arada. Tabii cennete girenler. Böyle bir cennet varken insanın dünya aldanmaları bu akıl yani mantıkla bağdaşmayan zıt bir mesele. Belki bazı ateistler, ilançsızlar cennet inkarına kalkışabilir haşa. Onlara şunu hatırlatmamız gerekiyor. Allah Teala Rabbimiz, o güzel Mevlamız yarattığı her varlığı yaratırken o varlığın yaşam koşullarını onun beyni Rabbi programlamıştır. Her yaratılan varlık, canlı varlıklar doğal yaşamını buldu mu tatmin olur. Yeter artık ona. Kuzu, yani koyun yavrusu. Bir koyun kuzular, yavrusu çıkar. Kuzu ne ister? Önce annesini emmek ister, süt ister, gıda ister böyle. Ondan sonra ne ister kuzu? Annesiyle beraber şöyle bahçeye çıksın, çayırı çıksın, oltağa çıksın ister. Kuzu. Yani kuzu artık dişleri çıkıp da bir şey yemeye başladı mı, kuzu ne ister? Kapalı bir ahırda koyuna, kuzuya ne kadar güzel yem türleri verirse de orada hayvan tatmin olamaz muhteremler. Olamaz böyle. Ne ister hayvan? Çere çıksın, bayra çıksın, otağa çıksın, bahçe çıksın, şamas çıksın. Oradan bir ot, buradan bir ot alsın böyle. Sonra gitsin suyu içsin, otursun, yatsın gölgeye, geviş getirsin. Yediklerini çıkarıp bundan sinirmen başladığına sahip. Onun için yaratılmıştır. Bir koyun bir kuzu bu şekilde doğal yaşamını buldu mu, olta çayırı buldu mu, o da bir de serbestçe gezinebildi mi, o onun için yaratılmıştır. O doğa hayatını yaşıyor, o artık tatmin olur. Kuş yavrusu henüz daha yumurtadan çıkmış, kanatlarına daha gelişmemiş. Uçamaz. Uçmak da istemez o anda kuş yavrusu. Annesine bakar ona. Yeter ona. Yeterli. Ama kuşun artık tüyleri gelişti, kanatları gelişti mi artık kuş yavrusuna yuva dar gelmeye başlar. Onu yuva artık sıkmaya başlar. Neyse kuş yavrusu uçmak ister. Daldan dala konsun. Daldan dala konsun. O kuş yavrusuna yuvada ne kadar yem türleri verirse verirsin, suyu yanına verirsin, tatmin olamaz. Onun doğasında, yapısında onu yaradan Rabbimiz onun için yaratmıştır. Daldan dala konacak, uçacak, kan çırpacak, öyle yemin yiyecek. Bir kuş da bu şekilde bu hayatını yaşadı mı, o tatmin olamaz. Tabii balık denizde yaşayacak. Mesela bir canavar ki hayvan bahçesinde ya bir sirkte bunlar bir aslan mesela yavrusunu doğursa ki bu aslan yavrusu hiç ormanları görmediği halde hayvan bahçesinde doğmuş sirkte doğan bir hayvan aslan yavrusu hiç ormanları görmediği halde ama aslan yavrusunun beynine programlanmıştır. Onun doğal yapısının yaşantısı nedir? Ormanlar. Ormanlardır. Evet, aslan yavrusu hayvan bahçesinde ne kadar bakılsa, ona et de verilse de tatmin olamaz. Hatta o aslan yavrusu hayvan bahçesindeki kafesinden kaçacak olsa nereye gider? Doğru ormanları bulur. Hiç orman görmediği halde kendisi ormanları bulur, büyük ormanlara gider. Onda doğasında bu vardır, onun tatmin olur. İnsan ne işi dünyada? Şu dünya insana yetersiz sevgili kardeşim bakınız. Yani şu dünya insanlar için yetersiz. Peki insanlar ne işi insanlar? Efendim başka gezi hayat olduğunu bilemiyoruz tabii. Hayat olsa bile İnsan da yaşayabilir, onu da bilemiyoruz. Velev ki olsa bile insanın tatmin edemez her böyle şey. Şu dünya insanı tatmin edemiyor muhteremler. Şöyle tarihe baksak, yani günümüzdeki diktatörlere baksak da görüyoruz ki kalkı dünyanın bir ucundan bir ucuna savaşlar, efendim. O ağlayan çocuklar, yaralılar, attan bombalar, o kötü kötü silahlar, aşırı silah, şunlar bunlar. Ne bunlar değil mi muhtemelen? İnsan dünyaya sığmıyor ki, tatmin olamıyor. Zavallı zannediyor ki, tatmin olacağı zannediyor. Hayır muhtemelen. Yani şu dünya bir tek kişiye verirse tamamı, insan yani tatmin olamaz yine muhtemelen. Neden? Önce ölüm var, ölecek kişi. Sonra her gün bir yaşlanmak var. Kimse bulunduğu seviyeyi koruyamıyor muhteremler. Bugünün genç hanımı, genç kızı belki hayat doludur böyle. Güzeldir böyle. Ama o güzelliğini koruyamayacak ki, gençliğini koruyamayacak ki, o seviyede kalamayacak ki, bir insan şu an belki belirli makama gelmiştir. Ünlüdür, belirli makama gelmiştir. O da kalıcı değil ki ama kişi emekli olacak, yaşayacak, hastalanacak. Nedir dünyada bunlar? Hayali makamlar aslında bunlar. Mecazi bunlar, gerçek değil aslında bunlar. Rüya gibi bunlar. Nasıl geçen günde bir rüyaya dönüşüyor, hayale dönüşüyorsa, şu anda hayatımız, bu da ileride geçmiş zamana dönüşecek. Buna bir hayal, duyuyor, algılanacak bunlar. İnsan ölecek. İnsan yaşlanacak. İnsan hastalanacak. İnsan yatağa bağımlı olacak. İnsan mezara girecek. İnsan kefeni giyecek. Sonra dünyada doğal afetler durmaz sevgili kardeşlerim. Hele günümüzde doğal denge bozuldular. Yani kıyamet geliyorum diyor. Yani kıyamete ayak sesleri geldi kıyamet. Depremler olsun bakınız. Doğal denge bozuldu. Ya kurak ya sel. Ya deprem. Yani doğal denge bozuldu. Isı değişecek. Onunla bir ısı delinecek. Ki Mevlam buyuruyor. İle zaman fatarat. Bak, gökteki tabaka yarılacak. Bunun için dünyanın neresine bağlı olan kaçam. Neresine bağlı. Bir insan şu anda belki kişi bulunduğu hali kişi yaşamak ister. Belki şu anda. Ama devam ettiremez kişi bunlar. Ettiremez bunları. Bu insan ne istiyor? Bakınız. İnsan kendi kendine şöyle bir dinlesin kişi. Ne istiyor insan? Şöyle huzur istiyor insan. İşte böyle. Huzur. Sağlık, sıhhat, zindelik, gençlik istiyor insan. İnsan içerisi de öyle istiyor ama ya. Mesela bak yaz gitti. Kış geliyor. Tipi olacak, kar olacak, şu olacak, bu olacak, don olacak. Ne olacak bunlar? Yaz gelse aşırı sıcaklar olacaklar. Şunlar bunlar olacaklar. Yani dünya insanı tatmin edemiyor. Edemez insana. Karanlığı var, gecesi var, ölümler var. İnsanın yakınları ölüyor, çevresi ölüyor, kazalar oluyor, savaşlar oluyor. Ne olacak kimse bilmiyor bunları. Dünya bu muhteremler. Ama cennette ne var? Mevlam biliyor. Fî mekâmin emîn. Bakınız. Cennette artık herkes güvenli makamda. Güvencede orada böyle. Sağlığı güvencede. Evet dünyadan sağlık sigortası yapılıyor. Ama insan sağlığı güvenceye alınamıyor ki muhteremler. Kişi yine hastalanıyor. Hastalık önlenemiyor. İnsan ölümden kurtulamıyor insan böyle şey. Ama cennette fî mekâmin emîn bakınız. Cennette güvende. İnsan orada hayatı güvende. Kişi orada sağlığı güvende. Kişi orada gençliği güvende. Huzuru güvende cennette. Hava koşulları güvende cennette. İşte böyle bir cennet varken inşallah Teala bu dünya geçici hayata Allah'ım emsin kardeşlerim. Cennet güzel ama işte şu muhteremler tabi o da bedava değil muhteremler. O da tabi bedava değil. Ne gerekiyor? Allah'tan önce korkmamız gerekiyor işte muhteremler. O güzel Mevla'ya baş kaldırmadım haşa haşa. O güzel Mevla'ya isyan etmeyelim muhteremler. Ya. Bir kişi devletin isyan ederse asi deniyor be. Kişiyi idam ediyorlar mesela dünyanın bazı yörelerinde. Devlete baş kaldıranlar, asileri böyle işte. Kul kim ki Allah'a isyan edebilsin? Allah'a haşa kul baş kaldırabilsin. Haş Allah'ı tanımasın. Efendim, sürüşten sonra da geçsin. Yani olur mu bundan? Yani bunu insan nasıl yapabilir? Yani genç kızım, genç hanımlarımıza şaşıyorum muhtemelen be ya. Sen nasıl bu işi yapabiliyorsun böyle? Allah sana kapan diyor. Örtün diyor Allah sana. Allah sana peygamber Kur'an göndermiş güzel Mevlam sana. Haş Allah dinlemek. İsteyen ben böyle şey. Çırçıplar soğuklara çıkmak böyle şey. Soğuktaki şeyler belirliyor bunlar muhtemelen bunlar. Allah Teala inşallah güzel Mevlam affeylesin bizleri de. Güzel Mevlam bizleri ölmeden önce kendini döndürürsün muhteremler. Yani güzel bir dönelim Mevlamıza inşallah muhteremler. Ona kul olalım muhteremler. Allah'ın kapısındır olalım böyle. Tevbe edelim. İstiğfar edelim. İstiğfar edelim. Allah'a yalvaralım muhteremler. İslam'ı yaşayalım ve yalnız yaşamak da yetersiz de ve çevremizi de yani eşimizi, çocuğumuzu, yakınlarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı inşallah bu yola hep beraber gitmeye çalışalım muhteremler. İnşallah cennette beraberce buluşursun. Lillahi Teala Fatiha.